بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد. الإسلام يا إبليس وسيانا نمسينجي وكمسينجي أو نموذج يا مامبا أبايو yanaashiria itikadi ya Ahli Sunna. Kwa miongoni mwa misingi itikadi mama viongozi kabisa tukataja ni kutokuzua kwenye dini ya Allah. Tukataja kauli ya Imam Ahmad, lakini kwenye ile kauli ukiendelea mbele kidogo tu anasema rahimahullah ta'ala, wataku aljulusi ma ashabi bidha wa ahli bidha. Miongoni mwa itikadi ya masahaba ni kuacha kukaa na watu wa bidha. Ukishafahamu hawa ni watu wa bidha, basi hairuhusiwi kukaa nao, kwa sababu wanaweza wakaudhuru moyo wako na dini yako. Ndio kitu ghali, kitu thamani kwako wewe. Kama wewe unaogopa kukaa na mfanyabiashara ambaye analaghai biashara yako kwa ajili ya kuogopa biashara yako kupata hasara, basi kupoteza dini yako ni jambo baya zaidi. Kwa hiyo hasara mbaya ni hasara ya kuipoteza dini yako. Na hili ambalo tulisema, Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza kwenye Qur'an. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أما ولأباؤك وينيزاؤك ونبدع ونضلالة ونفواتا يلأباؤك نفسي زاؤ زنتاكا. Kwa hiyo wanataka kuwahuri Waislamu ibtigaa alfitna, wanataka kuwahuri kuwadanganya Waislamu, ndio maana ya aya hii. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye aya zingine, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lamukum khabala, msiwafanye marafiki wale ambao wako kinyume na nyinyi kwenye msimamo. Kadhalika kwenye hadithi, innama mathalu aljalisu salih waljalisu su kahamil almiski wa nafikh alkil, kukaa na mtu mbaya na kukaa na mtu mzuri, na kukaa na mtu mzuri na mtu mbaya ni sawa na mtu aliyekaa na aliyebeba miski na aliyekaa na aliyenoa vyuma. Kisha akaeleza sallallahu alayhi wasallam, aliyepakaa miski anaweza akakuazima au akakuuzia au mkapata harufu nzuri. Na hivyo hivyo ukitembea na mwenye dini nzuri, msimamo mzuri. Na ukikaa na mtu aliyenoa vyuma, anaweza akaunguza nguo yako. Kadhalika dini yako ni zaidi. Kwa hiyo ndio maana ya msimamo wa masahaba katika kulizungumza hili. Kwa jana tumetaja watu wa bid'a makhawarij, tukataja watu wa bid'a murji'a, tukataja watu wa bid'a ashia, qadariya, na wale ambao tumewaashiria mwishoni kwenye mahadhara wetu, jamaati da'wa, jamaa ya da'wa. Tukaona kwamba ni jamaa imeanzishwa. Kwa hiyo itaingia katika ujumla wa haya maelezo na jamaa zingine zote za siasa, makhawarij na wazao, ikhwanul muslimin. Sasa mimi hapa nitanukuu maneno ya maimamu kama maneno matatu au manne, alafu tuondoke. Kauli ya kwanza ni al-Imamu al-Bayhaqi al-Shafi'i, katika maimamu wa kishafi wakubwa. Sasa utizame yule ambaye anadai kama yeye ni mshafi. Sasa uangalie madhehebu ya Imamu Shafi wao wanasemaje, wakinukuu kutoka kwa al-Imamu al-Shafi'i. Al-Bayhaqi ni moja ya maimamu ambao wametoa mchango mkubwa kuichangia madhehebu ya Imamu Shafi'i. Kama walivyoeleza katika tarajim zake, wasema hakuna katika maimamu wa kishafi isipokuwa Imamu Shafi'i anaturu kwao, yani amewaneemesha wao kwa elimu yake na fikhi yake. Isipokuwa al-Imam al-Bayhaqi, yeye ameinufaisha madhehebu ya al-Imam al-Shafi'i. Anasema katika manaqib ya al-Imam al-Shafi'i, akitaja fadhail za Shafi'i na tarjama yake, anasema wa kana al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu shadidan ala ahli al-ilhad wa ahli al-bid'i. Alikuwa al-Imam al-Shafi'i ni mkali kwa watu wa ilhad, yani mulhidun, watu washirikina makufara ambao wasema hakuna mola wala mkufuru Allah. Lakini pia alikuwa ni mkali kwa watu wa bid'ah. Unawafahamu wewe watu wa bid'ah wa aina yoyote? Alikuwa ni mkali Imam Shafi'i rahimahullah, kisha mujairan bi bughdihim wa hajrihim. Alikuwa akidhihirisha Shafi'i kuwachukia wao na kuwahama. Alikuwa akidhihirisha Shafi'i kuwachukia ahli bid'ah, watu wa bid'ah, na akiwahama ahli bid'ah. Al-Imam Abu Abdullah Ubaydillah ibn Batta al-Ubkuri, kama Imam al-Hanabila madhhabi Hanabila, katika kitabu chake cha al-Ibana ameeleza. Sasa maelezo aliyotaja ni maelezo muhimu sana. Kuna maelezo ambayo tutasoma, alafu muangalie nini maana tunaposema misingi ya dini ya Ahlus Sunna au masahaba walichukua kusimamia masahaba, maana yake nini? Tunasema misingi ya Ahlus Sunna, alafu akataja jambo hili ambalo linaendana na mada yetu. Anasema hivi: wa nahnu dhakiruna sharh as-sunnah, sisi tutataja maelezo ya sunna, yani maelezo ya itiqad. Wa man alladhi idha tamassaka bihi al-'abd wa dana bihi summiya biha, na tutataja yale ambayo mtu akiabudu kwayo ikawa ndiyo dini yake ataitwa ni katika ahli sunna. Wa man alladhi kadhalika, tutataja yale ambayo idha dana biha istahaqqa ad-dukhula alayha au fi ahliha, mtu akishikamana nayo ayotayataja, mtu akishikamana nayo atastahiki kuingia kwenye jamaa hiyo ya ahli sunna. Wama idha khalafahu au in khalafahu, na hayo mambo nitakayotaja mtu akiyakhalifu au khalafa shay'an minhu au akakhalifu chochote katika hayo, dakhala fi jumlati man ibnah, ataingia katika jumla ya wale tunaowakosoa, tunaowaaibisha, tukasema hawa hawafai. Ila akiyaacha hayo au akiyafuata hayo tunayokataza. Kisha akasema wa dhakarnahu wa hadharna minhu, na ataingia katika wale tuliowatahadharisha na tukawataja, min ahli albidai wa zayr, kwa watu wa bid'ah na zayr. Kwa hiyo akaelezea kwamba haya mambo atakayotaja ni mambo ambayo mtu akiyashika kama yamehimizwa basi atakuwa katika ahli sunna, akiyawacha atakuwa ni katika ahli bid'ah, miongoni mwa wale waliokosolewa wakaaibishwa. Sasa miongoni mwa wale aliyotaja sema wa mimma dhakarnahu fi hadha shar, miongoni mwa tuliyoyataja kwenye kitabu hiki cha sharh as-sunna al-Ibana, asema alla tushawira ahada min ahli al-bidah, usitake ushauri au usishauriane na yeyote yule katika watu wa bid'ah, awe ni khawarij ni nakira. Kwa sababu nakira kwenye lugha ya Kiarabu ikija baada ya nafi, wale wanaosoma lugha wafahamu, ikija nakira alafu baada yake, kabla yake ilikuwa nafi, kwamba alla au la tushawir ahadan, maana yake ya ummu jamia ahli albidah, itakusanya watu wa bidah wa aina yoyote ile, awe ni khawarij, awe ni ikhwan muslimin, awe ni jamaa ad-da'wa, au kila jamaa ambayo imezushwa yenye bidah. Huyo shekhe anasema miongoni tuliyotaja, wewe sunni usishauriane na watu wa bid'ah fi dini, kwenye mambo ya dini yako. Yaani asije mtu wa bid'ah akawa anakushauri kwenye dini yako, anakutolea mambo kukuelekeza dini yako. Wala turafiquhu, wala usimfanye rafiki mtu wa bid'ah. Sasa maana yake ni kwamba kumfanya rafiki haifai, kushauriana naye kwenye mambo ya dini haifai, maana yake kumpokea kwa ajili ya kukufundisha dini yako haifai. Na hiyo ndio zaidi asema wala turafiquhu fi safari, usisuhubiane naye, usifanye rafiki kwenye safari yako. Wa in amkanahu alla tuqtaqrubahu fi jiwarik, na ikiwezekana usikurubiane naye, yani ukawa naye jirani, basi jitahidi ufanye hivyo. Yasema wa min sunna, na katika itikadi ya masahaba na yetu sisi ahlu sunna, mujanabati kulli man yataqada shay'an mimma dhakarnahu, ni kukaa mbali na kila ambaye ataitikadi yale mabaya yote tuliyoeleza. Hey, min albid'a, kama mambo ya bid'a. Wa hujurani wal maqtibi, na kuwahama watu bid'a na kuwachukia wao watu bid'a. Tahitimisha na maneno Sabuni, anasema al-Imam Sabuni katika kitabu chake cha aqidatu ashabi salaf au ashabi alhadith, aqidatu salaf ashabi alhadith, anasema wattafaqu, na wao ahli sunna tangu wakati wa masahaba wamekubaliana wote, ma'a dhalika, pamoja na hivyo, ala alqawli biqahri ahli albid'i wa idlalihim, kwa kuwadhalilisha watu wa bid'a, kuwadharau na kuwadhalilisha watu wa bid'a, wa ikhzaihim wa ibadihim, na kuwafedhehesha na kuwaweka mbali, yani kuwatolea mbali, kwa yani kuwaondosha, waondoke waende mbali. Wa ikhzaihim, hivyo hivyo maana yake pia kuwaweka mbali, wa tabaudu minhum, kukaa mbali na wao. Wa min musahabatihim wa muawanatihim, na kusuhubiana nao, kusaidiana nao, wa taqarrub ila Allah bimujanabati, na kujikurubisha kwa Allah kwa kile kitendo cha kukaa mbali na wao. Wasitojikurubisha kwa Allah kwa hali hiyo. Kisha akaeleza maneno mengi, na Imamu Ahli Sunna Imamu Ahmad aliulizwa siku moja na Abu Daud Sijistani rahimahullahu ta'ala wa ala al-Imam Ahmad, Abu Daud alimuuliza Imam Ahmad, anamwambia rajulun min ahli sunna ma sahibu bid'a, mtu wa sunna anasema mimi ni wa katika ahli sunna, lakini wamtizama asuhubiana na mtu wa bid'a, atembea naye, wacha kusoma kwake, anafundisha atembea naye tu, sababu kusoma kwake na kufundisha na mtu wa bid'a ndio mbaya zaidi. Lakini Imam Ahmad anasema asuhubiana naye tu kwenye harakati zake, chakula, akitembea naye. Aatruku kalamahu, je, niache kuzungumza naye? Imam Ahmad anasema la, awatolemuhu anna rajula alladhi maaka sahibu bid'ah, usiache kwanza kuzungumza, usiache kwanza kuzungumza naye, maana kaendelea kuwa naye, lakini mpaka umjulishe kwamba huyu unatembea naye ni mtu wa bid'ah. Wa illa fa'alhiqhu bihi, asipokoma basi naye ni katika hao watu wa bid'ah. Kwa hiyo sisi kuwabainishia watu, al-Imamu Tuwejiri al-Allama Hamudi Tuwejiri katika kitabu chake al-Qawl al-Baligh akiwazungumza jamaatu tablighi akasema hivi, wa hadha al-kalam min hadha al-imam, maneno haya kwa imamu huyu Imam Ahmad, yambaghi an yatabbaqa ala alladhina yamdahuna jamaat al-tablighi wa yudafiuna anhu, yanapaswa yatekelezwe kwa wale wanaowatetea jamaa da'wa, jamaat al-tablighi, na wakawatetea na kuwapa udhuru, atakana yatekelezwa. Huyu ni mwanachuoni wakati wanachuoni wa sasa. Hii ndio dawa yetu sisi ahli sunna, tunajiita ahli sunna. Haya ndio yalionukuliwa kutoka kwa masahaba, kama tulivyoashiria kwenye hivi vitabu mbalimbali, kwamba hii ndio itikadi ya masahaba. Sasa si masuala ya kwamba mbona kadha, mbona kadha, la, ni masuala ya dini, na lengo ni kwa kuihami dini ya watu, kwa sababu hawa wanawaharibia watu dini zao. Kwa sababu hasara ya kuipoteza dini yako, mwelekeo wa dini yako, ni hasara kubwa kuliko hasara ya biashara, ambayo juma kaa usifanye biashara na fulani, usifanye biashara na fulani, kwa sababu ni muongo, anaficha, anaharibu, si mkweli. Basi kwenye dini ndio zaidi atakana waambie usiamiliane na fulani, asikufundishe fulani, kwa sababu ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi, dini ndio rasilimali, basi shikamana nayo, usiachie. Yaani rasilimali kubwa ni dini yako, si mali peke yako, sababu watu wafahamu rasilimali ni mali yako, wafanya kila ambalo utahifadhi mali yako, lakini dini ndio zaidi. Fadhiyau fadhiyau min a'zami al-khusran, kuipoteza dini yako ndio hasara kubwa. Yeye tumeeleza kwa nini tunawazungumza hawa watu. kwa sababu wameweka hadithi za uongo, wamzushia Mtume sallama, wawadanganya Waislamu, waidharau elimu, wawadharau maulamaa na mengi tuliyoeleza. Sasa haya ni katika yale ambayo tumetaja katika itikadi za masahaba radhiallahu taala anhu. Ikiwa haifai kusubiana nao, haifai kukaa nao, je, vipi wakufundisheni dini yenu? Mimi nitaishia hapa. Alasiri kutakuwa na muhadhara wa mwisho insha Allah wa Sheikh Abu Fudhail, kiongozi wetu ambao umetokea Arusha. Kwa hiyo insha Allah taala tuhudhurie. Jazakumullahu khair. سلام في شيء؟ العصير مصالي العصير إن شاء الله مصالي العصير سيبي وقت كده ضيق جزاكم الله خير العصير جو العصير تقول يا إيه ما هي Kwa hiyo tabliki usho waacha sasa hivi.